الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو اور بھائیو، قرآن کریم میں تین مضامین بہت کثرت سے بیان ہوئے، بلکہ پورا قرآن کریم یہ تین مضامین کا خلاصہ ہے. ان میں سے پہلا مضمون ہے توحید. توحید کا معنی اللہ سے ہونے کا پختہ یقین. اور یہ یقین کے کرنے والے اللہ کے اللہ ہی سے ہوتا ہے. مشائخ کی رائے یہ ہے کہ اس وقت اس مضمون کو زیادہ بیان کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسباب کے دھندلکے بہت زیادہ ہیں، اسباب کے نقشے اتنے گہرے ہیں کہ اس میں مسبب الاسباب کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا، اور اسباب کے تانوں بانوں ہی کے اندر آدمی الجھ کر بات ختم کر دیتا ہے. یہ تو سوچتا ہی نہیں کہ اللہ کریں گے، یوں نہیں ہوگا تو یہ کریں گے، وہ نہیں ہوگا تو وہ کریں گے، وہ نہیں ہوگا تو وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کو تو پانچویں نمبر پہ رکھ دیا ہے، بچہ بیمار ہو گیا کہ گھر میں کوئی گولی ہے، ٹیبلٹ ہے، پلا دو، سیرپ ہے، پلاؤ. سیرپ پلانا کوئی منع نہیں. اس سے آگے اگر بات بڑھی، معاملہ اور آگے پہنچتا ہے. اور اگر ڈاکٹر کے پاس گئے، معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اور آگے بڑھے کوئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے، وہاں سے بھی اور آگے بڑھے، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ مجھ سے بھی نہیں ہوگا آپریشن، آپریشن بھی ہو گیا پھر بھی بات نہیں بنتی. تو وہ ڈاکٹر جو مسلمان نہیں ہے وہ یوں کہتا ہے کہ اب تم اپنے دھرم کا کچھ کرو، تبھی سے دھرم کا خیال آتا ہے. یہ وہ ہے جس کو اپنے دین کی دعوت پورے عالم میں دینا ہے. اس کا عالم है कि उसको एक गैर मुस्लिम डॉक्टर तलकीन करता है कि तुम अपने मजहब का कुछ करो। वहां तक अखबार के नक्शों को नहीं छोड़ता। सवाल तो यह है कि क्या इलाज करना मना है? हम करेंगे, अस्बाब करेंगे, हमसे होगा, इस चीज को निकालना ही असल में ईमान है। इसी मेहनत का नाम ईमान है। और इसकी दलील अभी थोड़ी देर से देता हूं इंशाल्लाह। दवाई जब हाथ में आई तो आदमी दुआ भी करे। दवा में तासीर का रखना तेरे हाथ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सर में दर्द हुआ, नबी बशर भी होते हैं और बशरी चीजें भी उनको लाने होती हैं, ताकि बशरियत की लाइन से जो चीजें दुनिया के इंसानों को बदलानी है उसकी तालीम दे सके। अंबियाए किराम तालीम फैली और तालीम अमली के लिए दुनिया में आते हैं। और ये बात याद रखिए कि जब तक उनकी तालीम पूरी ना हो जाए और वो इंसानों को दे ना दे, वहां तक अल्लाह ताला उन्हें उठाते नहीं। एक तरफ नबी को हुक्म यह है कि कोई बात बाकी ना रहे बयान करने, दूसरी तरफ तकमील न हो वहां तक अल्लाह ताला नबी को अपने यहां बुलाते नहीं। इसलिए जो मनगढ़ंत दीन वाले हैं, जिन्होंने अपने दिमागों से दीन निकाले हैं, वो आधे रास्ते में ही कौम को छोड़ के चले गए, जैसे गुरु नानक कहीं का नहीं रखा कौम को, क्योंकि कुछ बनाने को निकला था लेकिन वो बने इससे पहले वो ही चला गया। ऐसे ही और बहुत से मनगढ़ंत रिफॉर्मर्स रहे हैं कि जिन्होंने कोशिश की कि कुछ बन जाए हमारा मजहब, लेकिन या तो उनका मजहब बना नहीं या बना तो चला नहीं। डॉक्टर टैगोर ने भी एक मजहब बनाया था। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी मरहूम ने उनको एक सफर में पूछा कि आपने मजहब आपके एतबार से तो बहुत अच्छा बनाया, तो चलता क्यों नहीं? जवाब दिया, मेरे पास अमली नमूना कोई नहीं है। मजहब अच्छा बनाया लेकिन अमली नमूना नहीं है, इसलिए चलता नहीं है। अमली नमूना देखना हो तो नबी की जात को देखना पड़ेगा, जो कहा उस पर अमल और 100% अमल, बल्कि उम्मत को जो कहते हैं उससे ज्यादा अमल। नमाजे पंचगाना अदा करो अगर उम्मत को कहा तो उससे ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाजें देख लीजिए कि नमाजों के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं, कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कितनी जहमत उठा रहे हैं, हत्ता तवर्रमत कदमा। इसलिए नबियों के मिशन कामयाब होने की दो वजूहात, एक तो वो अमली होते हैं और अमली नमूने पेश करते हैं। हजरत सहाबा अमल के नमूने। दीन पर अमल हो सकता है कि नहीं? कोई यूं कहे उठकर के इससे मुश्किल दीन पर हम कैसे अमल करेंगे, नबी की तो ताकत अलग होती है, कुव्वत और सलाहियतें अलग होती है, हम कहां से करेंगे? तो 1,24,000 कमोबेश साहब है किराम तैयार कर दिए। अगर नहीं कर सकते थे अमल तो इन्होंने क्यों किया? ये इंसान है, बशर है। और कितना किया और कितना कर सकते हैं कि हम अगर हालात आए, परेशान हो, जितने भी मामला हो, इनमें हमारी नजर हमेशा हजरत साहब है किराम पर है बिछाई। सहाबा के ईमान ऐसे हैं कि अल्लाह ताला इत्मीनान फरमा रहे हैं उनके ईमान पर, और जो लोग ईमान नहीं लाए उनको कहा जा रहा है कि ईमान ऐसा लाओ जैसे ये सहाबा लाए। वइन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद तदउ, अगर ऐसा ईमान लेकर के आए तो फरमाते हैं कि हिदायत याफ्ता रहोगे, कामयाब रहोगे। तो सहाबा का ईमान इतना मिसाली है कि अल्लाह ताला दूसरों को ईमान लाने के लिए नमूने के तौर पर बनने को फरमाते हैं सहाबा की तरह, और सहाबा को बनाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कर। अकायद पर और ईमान के बनाने पर 13 सालों तक मक्की जिंदगी में मेहनत रही है, इतनी जबरदस्त मेहनत रही है कि इसके बाद तख्तेदार पर जब लटकाने के लिए ले गए तो यूं कहा कि जरा सा अगर तुम्हारे नबी को तुम्हारी जगह ईजा दे दी जाए और बुरा भला तुम कह दो तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे। क्या जवाब दिया? ये बने हुए ईमान वाले का हाल, कच्चा नहीं कर सकता ये। उन्होंने यूं कहा कि अब के बाद ये जुमला आपने नहीं सुनना मुझे, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ रखते हैं वहां आपको कांटा भी चुभ रहा हो और मैं आराम से बैठा हूं, मेरा कबीला मेरे बच्चे आराम से बैठे हो तो मेरा ईमान ईमान नहीं, मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मेरी औलाद कुर्बान करूंगा और मेरे महबूब के दुख को दूर करूंगा। ये इनका बना हुआ ईमान, ईमान इतना बना है कि जान लेने के लिए नमूने बताए गए कि इस तरह ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं, बताओ तुम्हें जिंदगी मंजूर है कि इनमें से किसी तरीके से मरना? तो मुस्कुराते नहीं, हंसते हैं, मौत सामने नजर आए और मुस्कुराहट चेहरे पर आए, ये अंदर की माया बनी हुई ना हो तो नहीं हो सकता। और जब ले जाने लगे तो रोना शुरू किया तो समझे कि हाँ अब जो है सारी मुस्कुराहट जो है वो बनावट की थी। अब जब आगे ही बात सामने के उबलते हुए तेल में इनको डाल दिया जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो अब दूसरी नौइयत के रो पड़े हैं, जिंदगी हर एक को अजीज हो वापस ले आए। मुस्कुराने की वजह बादशाह ने पूछी, यूं कहा कि मेरे मुस्कुराने की वजह और है जो तुम समझ रहे हो और मेरे रोने की वजह भी और है, अब जो मैं रो रहा था जाते हुए उसकी वजह क्या है बताओ? कहा बताओ, जिंदगी अजीज है, मरने का गम हो रहा होगा इसलिए रो रहे थे। फरमाया रोना इस बिना पर था मेरा कि मैं सोच रहा था कि जो दीन हक अल्लाह ने अता किया है उसके लिए देने के वास्ते मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी है, काश हजारों जिंदगियां मिली होती कि जगह बात भी करे कुर्बान करता चला जाता। ये अंदर बना हुआ हो ईमान तो हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजवों में तशरीफ ले जाते हैं और गजवों में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाते हैं, तो कामयाबी के बाद तो आदमी की अकड़ बढ़ जाती है, फतह का जश्न मनाते हैं, कामयाबी की खुशियां मनाते हैं, देवियां चढ़ाई जाती है, बड़ा निजाम होता है। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुतूहात का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। फतह मक्का कितनी बड़ी बात, मक्का मुकर्रमा फतह किया आपने, मामूली बात नहीं। इतनी बेकसी के आलम में यहां से गए हैं कि इतनी शान और शौकत से दोबारा कामयाब होकर आएंगे, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, यहां से अल्लाह की कुदरत समझ में आती कि बेबसी और बेतकी के आलम में गए कि बैतुल्लाह में दो रकात पढ़ने के लाले और दुश्मनों के नगले और जान पर बनी हुई है जिंदगी का खतरा, लेकिन जाते जाते कहते हैं कि एक दिन आएगा कि ये ही बैतुल्ला और ये ही मक्का अल्लाह मेरी झोली में इसकी चाबियां डाल देंगे, और जिस दिन ये चाबियां डालेंगे उस दिन ये चाबियां, आज तूने दो रकातों के लिए नहीं दी लेकिन ये दे दूंगा तुझे हमेशा के लिए, और फिर कयामत तक तेरे खानदान में रहेगी ये चाबियां। अखलाकी एतबार से किसी का हौसला इतना बड़ा हो तो बताओ, किसी दुश्मन पर माफी की बात से आगे करम फरमाइयों की बारिश कोई बरसा सकता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही में आपको मिलेगा, कहीं और नहीं मिल सकता। गांधी जी ने हरिजन के साथ एक दिन बैठ के खाया, मुसलमानों को वलवलाने के लिए, उनकी दावत को नाकाम करने के लिए, उसको तो अखबार में छापते हैं, तो छापो ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोजाना गुलामों के साथ बैठकर खाते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान रहता था, सरमाया रहता था, दौलत आती थी तो उनके पास रहती थी, तकसीम करते थे तो वो तकसीम करते थे। हजरत उमर की आवाज पड़ी, हजरत साबित इब्न कैस की आवाज पड़ी, और अजान देने के लिए तय किया तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जो जर खरीद गुलाम थे किसी जमाने में, उनको दर्जा इतना ऊंचा कि हजरत उमर ने कहा बिलाल सैयदना व मौलाना, ये मर्तबा और ये मकाम आता है। मैंने बात यही की है कि दावा नहीं है हमारे यहां, अमली दलील है हमारे पास कितनी है, बल्कि मैं तो सरकार की जिंदगी के लिए कहता हूं कि और अंबिया किराम आए हैं तो उन्होंने पहले नबुव्वत का दावा किया है, और दावा करने के बाद में जाकर उन्होंने दलाइल मौजजात की शक्ल में पेश किए। लेकिन एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कुर्बान जाइए कि 40 साल की उम्र में तो कई करामात और मौजजात पहले दिखला दिए, यानी दलाइल तो पहले पेश कर दिए, दावा तो 40 साल की उम्र पर किया, और दुश्मनों की जबान से अमीन भी कहा गया और दुश्मनों की जबान से सिद्दीक भी कहा गया। लेकिन ये बात अजीब है कि जब नबुव्वत की बात कही तो उन्हें कज्जाब या काजिब कहा गया, और लोगों ने काजिब कहने वालों को काजिब कहा कि जो कल तक अमीन और सादिक कहते थे, जिसे वो आदमी एक दिन में काजिब कैसे हुआ। 40 साल तक जिसकी सदाकत को मान रहे हैं, जिसकी अमानत का लोहा मान रहे हैं, और अमानतों का आलम यह कि सरकार जब मक्के से गए तो हजरत अली को लिटा कर गए, खतरे में डाल कर गए, जिंदगी का खतरा, लेकिन यह कि अमानतें जो मक्के वालों की है वो पहुंचा देना, असल में ठंडे कलेजे से और जिगर को थाम कर और बालिग नजरी के साथ चश्म कुशा तरीके पर अगर सीरतों का मुताला किया जाए, और खास तौर से ताजदार मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, तो इसके हर सफे पर आदमी झूम कर दीन कबूल करने के लिए तैयार होगा और आपके अखलाक आलिया को संभाल सलाम करने पर मजबूर हो जाए। ये जो कुरान करीम ने कहा فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ। मेरे वालिद साहब बहुत ही वालिहाना तौर पर यह बात बयान करते हैं, जब मक्के में दाखिल हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कजावे में तशरीफ रखे हुए हैं, पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं, और कजावे की लकड़ी से आपका सर टकरा रहा है, इस कदर पता के बावजूद आपका सर मुबारक झुका हुआ है। और आपका वो पठान जिसके लिए बहुत उछलते हैं हमारे जवान, और वो उससे ज्यादा लंगूरों से ज्यादा तो वो उछलता है। लोग समझते हैं मुसलमानों का तर्जुमान है, ये मुसलमानों को बदनाम करने वाले हैं, इनसे इस्लाम को इज्जत नहीं मिलेगी। भूल जाओ दोस्तों मेरे जवानों, ये बात भूल जाओ, ये खेल के मैदानों वाले इस्लाम को इज्जत दिलाएंगे, भूल जाओ ये बात को। सुन्नतों से इज्जतें मिलती है, ये अहलुल्लाह की मेहनतों से इज्जतें मिलती हैं, उनकी कुर्बानियों और जांपशानियों से जो है वो इज्जत मिलती है। अगर इज्जत दिलानी है इन लोगों को तो फिर जाकर इनसे कहते क्यों नहीं कि दाढ़ी रख लो। मैदान पर दाढ़ी लेकर उतरेगा तो मेरे नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी, ये सुन्नत की दावत हो जाएगी, अमली तौर पर कहना नहीं पड़ेगा। है ऐसे भी दुनिया में अल्लाह के बंदे, ये लोग हमें इज्जत नहीं दिला सकते। अल्लाह की कसम, जो लोग इनकी तारीफें करके आपस में लड़ते हैं और घंटों इन पर बात करते हैं, कल कयामत के दिन दामन पकड़ूंगा इनका कि इनको तारीफ करने के लिए वो सुन्नतों के आशिक और अल्लाह वाले नहीं मिले। कैसे अवबाशों की जो है इज्जतें कर रहे हैं उनके लिए मर रहे हैं। अल्लाह हमें सुन्नतों का मतवाला और सुन्नतों का शहजादा बनाए, जिनके चेहरों से इस्लाम समझ में नहीं आता, जरा सा एक विकेट लिया तो उछलता इतना है कि ऐसा लगता है कि हाई जंप की मेहनत में उतरा है। मैं तो नहीं देखता, लोग बताते हैं मुझे कि बहुत कूदता है ये, तो मैंने कहा कूदता है तो ठंडा हो जाएगा जल्दी। सुभान अल्लाह ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का नाम तो बुलंद किया नहीं, जैसे और लंगूर उछल रहे थे ऐसा उछला। कामयाब तो मेरे नबी हैं, और कामयाबी के बाद क्या किया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सर झुका हुआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सर पे पगड़ी बंधी हुई है, मक्के में दाखिल हो रहे हैं इस ऐलान के साथ कि ला तसरीब अलैकुम यغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين। अंतम तलाका, तुम्हारी 23 साल ज्यादतियों को आज माफ करता हूं, वो तुम्हारा मेरे कदमों के नीचे कांटे बिछाना माफ करता हूं, वो तुम्हारा मेरे सर को जख्मी करना माफ करता हूं। जबकि यूं कहा था कि वो कौम कैसे कामयाब होगी जो अपने नबी के सर को जख्मी कर रही हो और सर से खून दिस रहा हो, कैसे कामयाब हो सकती है। लेकिन आज मैं उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने दंदाने मुबारक शहीद कर डाले, मैं उनको भी माफ करता हूं जिन्होंने बखुफिया पॉलिसियों से मेरे कत्ल की बारगाह कोशिश की, मैं उनको भी माफ करता हूं। और 10 सालों तक मेरे मुकाबले में सफारा रहने वाले मेरे शदीद दुश्मन अबू सुफियान को भी माफ करता हूं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, कातिलों को माफ करना और जानी दुश्मनों को माफ करना, जबानी जमा खर्च करना और बात है, और अमल की दुनिया में इस पर अमल करके दिखलाना, अगर देखना हो अगर तो वो अमली जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां आपको नजर आए। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, अभी चाश्त की नमाज अदा की है हुजूर ने, या शुक्राने की नमाज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह रिवायत नकल की है, 8 रकातें मुख्तसर लेकिन इंतहाई हसीन नमाजें, क्योंकि नबी की नमाज से अच्छी तो किसी की नमाज नहीं हो सकती, पूरी उम्मत में के नमाजें पढ़ती रहे नबी की 2 रकात के बराबर थी। लेकिन यह चाश की नमाज खत्म हुई और उम्मे हानी है चचाजात बहन को आ गई और शिकायत की कि भाई अली मेरे उस शख्स को जिसको मैंने अमन देने की बात कही ना कहता है कि मैं इसका गला काट के रहूंगा। सरकार ने फरमाया उम्मे हानी ने जिसको अमन दिया मोहम्मद अरबी भी उसको अमन देगा। एक मामूली खातून की बात पर इतनी बड़ी बात करने वाला और इतना बड़ा दिल गुर्दा पेश करने वाला दुनिया को नजर नहीं आती मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, आपका वो हसीन चेहरा इन्होंने देखा नहीं जो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि तासुब की ऐनक लगाकर हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। अजीज दोस्तों, इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद कुरान करीम क्या कहता है, إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة। ये दुनिया के सलातीन का आलम कुरान करीम ने जिक्र किया है कि जब उनको कामयाबियां मिलती हैं, इज्जत वालों की इज्जतें तहस नहस कर देते हैं और नामूस और हया का पातो लिहाज नहीं रखते, इज्जत वाले पे इज्जत होते हैं, हया वाले पे हया होते हैं, शहरों की ईंट से ईंट बजा दी जाती है, दुनिया की तारीख उठा के आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार जब दाखिल हुए हैं मक्का मुकर्रमा में तो मक्के वालों को अमन मिल गया, बैतुल्ला को धारक मिल गई। सही बात कही है एक खातून ने, कहा बैतुल्ला की ये धरती जिस पर 360 बुत लगे हुए थे, एक अरसे से अल्लाह के बंदों के सज्दों की तड़प में बेकरार थी, लेकिन आज जब ये अल्लाह के वली आए, अल्लाह के बंदे आए और इन्होंने आके तड़प तड़प के सज्दे किए, आज बैतुल्ला को सुकून मिल गया है। यह हाल तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। और फातिहाना जश्न जो लोग दुनिया में मनाते हैं सब नाजायज तरीके से, शैंपेन की बोतलें एक मैच के खत्म होने पर न मुसलमान का न हिंदू का कोई इम्तियाज नहीं, हजारों रुपए का बोतल शैंपेन का तोड़कर अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह है कि फतह मक्का के बाद खाने के लिए सिरका और सूखी रोटी के अलावा मेरे महबूब के यहां कुछ भी नहीं। तारीफ पेश नहीं कर सकती, ऐसा कोई नमूना बयान नहीं कर सकती, और अगर पेश करेगी तारीख ऐसे वाकया तो वो गुलामाने मोहम्मद होंगे जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, कि दुनिया को फतह से हम कनार करने वाला, बैतुल मक्दिस एक बार मुसलमानों की छोली में डालने वाला, दुनिया से गया तो कफन का कपड़ा उसके पास नहीं था और न कफन के कपड़े की कोई कीमत उसके पास थी। ये ऐसी तारीख है, यह सब सुनहरा बात है कि अमल की दुनिया में कोई ऐसे नमूने पेश ही नहीं कर सकता। अब मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले आपको वो गजवे की तारीख आपके सामने लाना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजवों से कामयाब होकर लौटते तो अपना गीत नहीं गाते, अल्लाह की अजमतों का गीत गाते, क्योंकि नबी आता ही है अल्लाह की अजमतें दुनिया के दिल में बिठाने के लिए। इस बिना पर फरमाते हैं, आए वो ना ताए वो आबे दो ना आबे दो लिरब्बे ना साजिदो, इबादत करते हुए आए हैं, कामयाब हुए तो क्या हुआ, तेरी हम्द के साथ आए हैं, सजदे करते हुए आए हैं, कोई फख्र नहीं, तेरे कर्म के बगैर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, तेरे कर्म के बगैर कोई कोई काम हमारा बन नहीं सकता, अगर बना है काम और कामयाबी और फरेरा लहराया इस्लाम का महज तेरे फजल और कर्म के साथ लहराया। आगे तो अजीब बात है, ऐ अल्लाह तूने ईमान वालों को कामयाब करने का जो वादा फरमाया था आज वो वादा तूने पूरा फरमाया, सदकल्लाहु वादा, ऐ अल्लाह तेरा वादा पूरा हो गया, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इतने बड़े लश्कर के सामने ये दुआ पेश की जा रही है, अपनी पढ़ाई मत करना, अपने हथियारों पर, अपनी ताकतों पर, अपने आर्मी पर, अपने अफराद पर, अपने अशखास पर, अपने लोगों पर, अपनी हुकूमत पर, अपने अहबाब पर मर जाना, और अगर करना है तो अल्लाह की तारीफ करना। नसर अल्लाह फरमाते हैं, सदकल्ला वादा व नसर आबदा व हजम अलहजाब वहदा, अल्लाह जी ने मदद फरमाई तो हम कामयाब हुए। ये नहीं कहा कि हमने ये व्यू बनाया तो कामयाब हुए, हमने यूं नक्शा बनाया तो कामयाब हुए, हमने यूं प्लान बनाया। हालांकि बनाया था प्लान, नक्शा भी बनाया था, सब नक्शे बेकार थे, सब प्लान बेकार है। अगर अल्लाह का करम ना हो जाए, उसके फैसले ना हो जाए, नजर प्लान पर नहीं, अल्लाह की जात पर नजर है, उसके करम पर नजर है, उसके फजल पर नजर है। इस बिना पर फरमाते हैं नसरा अब्दा, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई, बंदों की मदद रब ने फरमाई। वह हजम अल अहज़ाब वहदा, और ये इतने बड़े बड़े लश्कर मुकाबले में आए थे, हमारे लश्कर ने कुछ नहीं किया, तन्हा अल्लाह की कुदरत ने उनको नाकाम कर दिया। बस आज की बात इसी पर खत्म करते हैं, और एक बार फिर ये याद दिलाते हैं कि आज अगर जरूरत है दुनिया को, तो इस बात की जरूरत है और इस चीज की दावत की जरूरत है कि असबाब के धुंधलकों से थोड़ा बाहर आओ, अल्लाह के ताकतों का इंतजार रखो, उससे होने के यकीन पर जमो, मत डूबे रहो इसमें, अल्लाह से मांगना रखो, उसके यकीन को पुख्ता करो, हमेशा उसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाते रहे हैं। इसलिए दुआओं का दामन और अल्लाह से होने के यकीन का दामन हरगिज ना छोड़ा जाए। आज की गुजारिशात को इसी पर खत्म कर दें, वाकिर दामना में अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين مدبر السماوات والأرضين أحمده حمدا كحمد الشاكرين وأشكره شكرا كثيرا في كل حين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا معين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معشر الحاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم من المسلمين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن الله يحب المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعله من الفالحين وإياكم والشرك الأكبر والأصغر فمن أشرك بالله في ذاته أو في صفاته صار من الهالكين وتذكروا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يوم يقوم الناس لرب العالمين ذاك يوم تفضح فيه الخلائق وتكشف فيه أسرار الصادرين واستغفروا يمددكم بأموال وبنين فتوكلوا على الله في كل الأمور واصبروا على نوائب الدهور فإن الله يحب المتوكلين أما سمعتم قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فقل من صميم الفؤاد مع التذرع والأنين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين نحن غرقى في بحار العصيان فسامحنا واعطنا فإنك مجيب الداعين وأدخلنا في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر الرؤوف ورب الرحيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله العلي الأكبر لا رد لما فضل ولا دافع لما قدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه بدوام الشمس والقمر أما بعد معاشر الحاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فمن شذ عن الجماعة شذ في السفر وعليكم باتباع السنة واجتناب البدعة فإن السنة تهدي إلى الجنة والبدعة تهدي بصاحبها إلى النار ذات الوقود والشرر وعليكم بكثرة الصلاة والسلام على سيد البشر لا سيما في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإن صلاتكم مقبولة مشهودة وشافعة لكم يوم المحشر خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات إنك على كل شيء قدير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأرحم وأقوى وأكبر ما قدر